یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ، مستانہ بن کے جاؤں۔ یا رب سوئے مدینہ، مستانہ بن کے جاؤں۔ اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں۔ یا رب سوئے مدینہ، مستانہ بن کے جاؤں۔ اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں۔ یہ جو بات ہے نا، یہ بڑی سمجھنے والی ہے۔ مدینے کا جو سفر ہے نا، یہ کوئی عام سفر نہیں ہے کہ ٹکٹ لیا، جہاز میں بیٹھے اور اس ملک میں پہنچ گئے۔ نہیں، یہ محبتوں کا سفر ہے، یہ مغفرتوں کا سفر ہے، یہ عنایتوں کا سفر ہے۔ ذرا سوچئے جا کے در رہے ہیں، ٹرائی ٹو امیجن، غور کیجئے، وہاں جا رہے ہیں جب فرشتے جانے کو ترستے ہیں، جہاں جانے پر شفاعت کے واجب ہونے کا وعدہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ میرے آقا وہاں ہیں، سبحان اللہ، میرے آقا کی یادیں وہاں ہیں، رحمتیں وہاں ہیں۔ وہ مدینہ کے جس کے راستے پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں، وہ مدینہ کے جس کے غبار میں نبی پاک فرمائے شفا ہے، وہ مدینہ جہاں نبی پاک آج جلوہ فرما ہے۔ دیوانہ مدینہ نہ جائے تو کہاں جائے؟ آقا کا امتی مدینے کے لیے نہ تڑپے تو کہاں کے لیے تڑپے؟ کہ شافعِ روزِ محشر مدینے میں ہے، جن کا کلمہ پڑھا وہ آقا مدینے میں ہے، جن کے ذریعے ایمان ملا میرے وہ آقا مدینے میں ہیں۔ تو مدینے کا سفر یہ دنیا کے تمام سفروں سے نرالا ہے۔ اس میں دیوانگی چاہیے، اس میں وارفتگی چاہیے، اس میں آنسو چاہیے۔ شاعر لکھتے ہیں نا کہ سرکار کی گلیوں میں کیسے جانا ہے، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی ناتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں۔ یہ بہت خوبصورت التجا ہے۔ واقعی اللہ کرے کہ دیوانہ بن کے، مستانہ بن کے، بالکل سرکار کی یادوں میں گم ہو کے، دنیا کی تمام باتوں سے بیگانہ بن کے اگر مدینے جانا نصیب ہوا تو پھر دیکھے وہ سفر کیسا ہوگا۔ یا رب سوئے، یا رب سوئے مدینہ، مستانہ بن کے جاؤ۔ یا رب سوئے مدینہ، مستانہ بن کے جاؤ۔ یا رب سوئے مدینہ، مستانہ بن کے جاؤ۔ یا رب سوئے مدینہ، مستانہ بن کے جاؤ۔ اس شمعِ دو جہاں کا پروانہ جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ۔ ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی سے بیگانہ بن کے جاؤ۔ دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤ، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤ، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤ۔ فہمتا تقاضا ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤ ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤ ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤ اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں یا رب رسوے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں اس سفر میں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اے خوش نصیب زائروں مدینے جا رہے ہیں تو پھر بھی غور سے سنیں اور جانے کی تڑپ رکھتے ہیں پھر بھی غور سے سنیں یہ جو سفر ہے نا اس میں اصل ایسنس ہی یہی ہے اصل اس سفر کا یوں سمجھیے راز ہی یہی ہے کہ جس ہے فہم کا تقاضا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سفر میں دیوانہ بن کے جاؤں یہاں عقل مند رہ کر جس کو کہتے ہیں نا دنیا کے سارے تقاضوں کو پورا کر کے یہ سفر نہیں ہوتا جو یہ عشق کا سفر ہے نا عقل کو تنقید سے فرصت کہاں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ ہے نا وہ شعر جس میں ذرا سی عقل تھی دیوانہ ہو گیا یہ وہ سفر ہے جس میں ریکوائرڈ جس میں مطلوب ہی دیوانگی ہے نبی پاک کا عشق ہے اپنے گناہ بھی یاد آئیں آقا کی رحمت بھی یاد آئے اپنی خطائیں بھی یاد آئیں کہ میں کدھر قابل ہوں کہ سرکار کے قدموں میں جا سکوں جہاں فرشتے حاضری کو ترس رہے ہیں اور پھر دل کو یہ تسلی ہو کہ گناہگار آقا کے پاس نہیں جائے گا تو کدھر جائے گا اپنے نبی کے قدموں میں میں نہ جاؤں گا تو پھر کہاں جاؤں گا وہی تو مددگار ہیں وہی تو طرفدار ہیں تم اس کے طلبگار ہو تم اس کے طرفدار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل مدینے سے دور رہ کر بھی کوئی زندگی ہے مزا کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں ساری زندگی جس مدینے کی یاد میں تڑپتے رہے اے زائروں جس سبز گنبد کو دیکھ کر آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی جب کسی زائر مدینہ سے ملتے تھے تو دل تڑپ اٹھتا تھا اے خوش نصیبوں اب آپ کو وہ سفر نصیب ہونے والا ہے تیار ہو جاؤ شاعر لکھتے ہیں نا پہلے کچھ اشک بہالوں تو چلو ایک نئی نعت سنا لوں تو چلو اذن سرکار سے پالوں تو چلو اپنی اوقات بنا لوں تو چلو سچی بات یہ ہے اس سفر کو کرنے میں ہماری اوقات ہی نہیں ہے ارے ہمارا یہ گندا وجود ہم کیسے لے کر نبی پاک کے دربار میں جائیں بس وہ امید وہ آس پیارے آقا کی طرف ہمیں لے جانے پر مجبور کرتی ہے کہ نبی پاک بڑے شفیق ہیں بڑے مہربان ہیں خود ہی تو آقا نے فرمایا ہے کہ منظار اور قبری وجبت لہو شفاعتی میرے آقا نے ہمیں اپنے روزے کی گویا خود دعوت دی ہے شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے بلکہ نبی پاک تو اتنے مہربان ہیں ایک اور حدیث میں فرمایا جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا یہ کیسا سفر ہے پہنچیں تو شفاعت کی خیرات مل جائے وہاں رہ جائیں تو روزانہ رحمتوں کی برسات میں نہائیں اور اگر وہی موت آ جائے تو آقا اپنے ساتھ انشاءاللہ جنت میں لے جائیں گے لکھتے ہیں نا اعلی حضرت ہیں تیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند تیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اے حاجیوں اگر آپ مکہ پاک سے مدینہ طیبہ جا رہے ہیں تو پھر تقریباً 425 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے اور اگر آپ پاکستان سے ڈائریکٹ جائیں گے تو جیسی فلائٹ جہاں سے بھی آپ جا رہے ہیں تو وہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنی دیر کا راستہ ہے مگر سچ بتاؤں جب بھی مدینہ کا سفر ہونا اپنے آپ کو اس سے پہلے تیار کیجیے گا اپنے آپ کو پہلے یاد دلائیے گا کہ تیری اوقات ہے تو کہاں جا رہا ہے اور پتہ ہے کدھر جا رہا ہے اعلی حضرت جھنجھوڑتے ہیں ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. ہاں ہاں ویسے تو اس کلام کا ہر شعر ہی زائر مدینہ کے لیے ذوق بڑھانے کا سبب بنتا ہے. یہ کلام ضرور پڑھئیے گا، اپنے ساتھ بھی رکھیے گا. اس میں بہت خوبصورت اشعار ہے، وہاں پہنچ کر کیا کیفیت ہونی چاہیے اعلیٰ حضرت نے وہ بھی بیان کی ہے. مگر ابھی ہم چونکہ سفر کی تیاری کر رہے ہیں، ابھی گویا ہمارا بدری قافلہ یوں سمجھیے کہ مکہ پاک سے مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو رہا. یقین کریں، بڑے بڑے روڈ دیکھے، بڑے بڑے راستے دیکھے، مگر وہ راستہ جو مدینے کو جاتا ہے، وہ راستہ جو میرے آقا کے در کو جاتا ہے، اللہ حضرت لکھتے ہیں، وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو، وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے، یہ راستہ میرے آقا کے در کو جاتا ہے. درود پڑھتے رہیے گا، آنسو بہاتے رہیے گا، با وضو ہو سکے تو سفر کیجئے گا، اور راستے بھر آقا کا تصور جما کر کہ ایک غلام، ایک بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کے در کی طرف جا رہا ہے. چلا ہوں ایک بیٹھے حاجیوں ایک تصور ضرور جمانا. کئی حاجیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہاں کے انتظامات کی شکایت کرتے ہیں، بہت رش ہے، بہت گرمی ہے، آرام نہیں ہو رہا ہے، کھانا میری پسند کا نہیں مل رہا ہے، ارے اتنا لمبا سفر ہو گیا. نہیں حاجیوں، دیکھو ہم مجرم ہیں، ہم شہنشاہ کے دربار میں گناہ معاف کروانے گئے ہیں، اللہ کے گھر اور نبی کے در پر ہمیں بلایا گیا ہے. کبھی مجرم کے بھی نخرے ہوتے ہیں کیا؟ مجرم کو تو ایک ہی تمنا ہوتی ہے، معاف کر دیا جاؤں، بخش دیا جاؤں، دامن میں چھپا لیا جائے. تو جب یہ تصورات ہوں گے تو پھر سفر کی گرمی، سفر کی تھکن نہیں لگے گی. اعلیٰ حضرت اس میں بھی سمجھاتے ہیں، گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. ارے کدھر جا رہے ہو یہ تو سوچو، پتا ہے کدھر جا رہے ہیں؟ معراج کا سما ہے. ہاں ہاں، معراج کا سما ہے. کہاں پہنچے زائر ہو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. یہ اشعار پڑھتے رہنا، ہو سکے تو کسی خوش الحان نعت خواں کی آواز میں کچھ ناطے ساتھ لے لیجئے گا تاکہ یہ سفر میں آپ کے کام آئیں. ہنسی مذاق کرتے ہوئے کیا مجرم بادشاہ کے دربار میں ہنسی مذاق کرتے حاضر ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، آقا کے دربار میں جا رہے ہیں، آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی ہوں، اپنے گناہ یاد آ رہے ہوں، اپنی خطائیں یاد آ رہی ہوں. اعلی حضرت نے لکھا نا، اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور. ہاں تو کریم ہے، تیری خو در گزر کی ہے. آقا یہ منہ لے کر یہ گناہگار امتی حاضر ہو رہا ہے. کبھی امیر اہل سنت کے وہ شعر یاد آئیں کہ میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، آقا نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس، سر بھی خم آنکھ بھی نم شرب سے پانی پانی، کیا کروں نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس. ان تصورات کے ساتھ یہ سفر طے کیجئے گا، درود پڑھتے پڑھتے طے کیجئے گا. دیکھیں سفر میں کوئی نماز قضا نہ ہو جائے، یہ بھی خیال رکھیے گا. نماز کے اوقات میں نماز پڑھنی ہے. اگر آپ بس میں جائیں گے تو تقریباً 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، اپنی گاڑی میں ہوگے تو 5-6 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. لیکن اگر توجہ رہی تو انشاءاللہ اس سفر میں بھی آپ باذوق رہیں گے. اور جب مدینہ شریف قریب آنے لگے گا، سبحان اللہ، یہ کیسا روڈ ہے کہ ہر تھوڑی دیر بعد ایک بورڈ آتا ہے المدینۃ المنورہ. اللہ اللہ، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اب مدینہ اتنے کلومیٹر رہ گیا ہے، 300 کلومیٹر باقی ہے، پھر 250 کلومیٹر باقی ہے، پھر 200 کلومیٹر باقی ہے. جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جاتا ہے، اگر واقعی بندے کے اندر ذوق ہو تو دل کا رنگ بدلتا چلا جاتا ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد میرا یہ گندا وجود مدینے میں داخل ہو جائے گا. ہائے ہوئی امید برابر مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ بس میں ہوں گے یا کار میں ہوں گے. اب مدینے کے بہت قریب پہنچ جائے تو کوشش کیجئے گا کہ آپ کو موقع مل جائے کہ تازہ وضو کر لیں. تازہ وضو کر کے درود پڑھتے پڑھتے آنسو بہاتے بہاتے اے کاش باذوق مدینے میں داخلہ ہو جائے. اللہ غنی، اللہ غنی، یہ باتیں الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. عشق والی ناک ہو تو بندے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں کہیں آ گیا ہوں. یہ خوشبوئیں نرالی ہیں، یہ ہوائیں پاکیزہ پاکیزہ ہیں. شاعر کہتا ہے نا، مدینے آ کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ. یہ خوشبوئیں آپ کے دماغ کو، آپ کے دل کو، آپ کی روح کو معطر کر رہی ہوں گی، کیونکہ یہ میرے آقا کا مدینہ ہے. جانتے ہو یہ مدینہ شہر کس کا ہے؟ یہ نبی پاک کا شہر ہے، میرے آقا یہاں جلوہ فرما ہے. امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، سارے دیوانے بیتاب ہیں اس لیے شاہ کی قبر انور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے. کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے. ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں آثار بتاتے جو ہے نا الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، دل محسوس کرتا ہے. عاشقان رسول جب مدینے میں پہنچتے ہیں نا تو فیلنگ یہ آتی ہے، خیال یہ آتا ہے کہ ٹھکانے پر پہنچ گئے ہیں، کریم کے در پر آ گئے ہیں. ماں کی آغوش میں آ کر جس طرح بچے کو سکون ملتا ہے، آقا تو ماں سے زیادہ شفیق ہے. جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو، آقا تو وہ ہیں جن پر ہمارے ماں باپ بھی قربان ہیں. ہمارے ماں باپ پر بھی یہ کریم ہے اور ہم پر بھی یہ کریم ہے. بہرحال اب مدینہ شریف پہنچیں تو اپنے جو کمرہ ہو وہاں پر سامان وغیرہ رکھ دیجئے گا، تھکن ہو تو آرام کیجئے گا. دیکھیں کونین کے والی کے دربار میں جانا ہے اور بڑی تیاری کے ساتھ جانا ہے. ہمیں کہیں دعوت میں جانا ہو کتنا تیار ہوتے ہیں. یہ تو شادیوں کی سے بڑی شادی ہے، عید سے بڑی عید ہے. ارے ہماری معراج ہے کہ ہم آقا کے قدموں میں جا رہے ہیں. تو نیا لباس ہو، اے کاش نئی ٹوپی ہو، نیا امامہ شریف. آقا امامے والے آقا ہے نا، کم از کم مدینہ شریف کے لیے امامہ اپنے ساتھ لے لیجئے گا. اسلامی بھائی امامہ سجا لیں. زہ نصیب آقا کی بارگاہ میں جانے سے پہلے ابھی سے داڑھی کی نیت ہو جائے، داڑھی کی سنت سجا لی جائے تو آقا کی بارگاہ میں سنت والا چہرہ لے کر جاؤں کہ شاید نبی پاک کو یہ جو چہرہ میرا سنت والا ہے میرے آقا کی نگاہ پڑ جائے، سینہ مدینہ بن جائے. کیونکہ ویسے تو چہرہ سیاہ ہے ہمارا گناہوں کی وجہ سے، یہ منہ کیسے دکھاؤں گا نبی پاک کو؟ اتنے گناہ، اتنی خطائیں، ان آنکھوں سے کیا کیا دیکھا ہے. ان آنکھوں سے گنبد خضرہ کیسے دیکھوں گا؟ اس زبان سے نہ جانے کیا کیا کہا ہے، کیا کیا بول دیا ہے. اس زبان سے سرکار کی بارگاہ میں عرض معروض کیسے کروں گا؟ ان گندے پیروں سے نہ جانے کدھر کدھر چل کر گیا ہوں. اب یہ پیر سے پیارے آقا کی مسجد نبوی شریف میں کیسے داخل ہوں گا؟ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیتیں کر کے، تیار ہو کر، خوشبو لگا کر، تیل لگا کر، اچھی طرح غسل کر کے، فریش ہو کے اب آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تشریف لے جائیے گا، حاضر ہو جائیے گا. حاضری کے لیے جب آپ نکلیں گھر سے، سر جھکا ہو، اے کاش ذوق ہو، آنسو بہ رہے ہوں اور یہ تصورات ہوں کہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں راستے، کہاں میں اور کہاں یہ راستے. پیچیدہ پیچیدہ، آنسو بہاتے ہوئے، مجرموں کی طرح لرستے ہوئے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں. باب البقیع سے ہو سکے تو حاضری دیں، وہاں پہلے کھڑے ہو جائیں. جب بھی مسجد نبوی شریف میں جانا ہونا تو اپنا ایک معمول بنائیے گا کہ تھوڑی دیر کے لیے تصور ہی تصور میں کھڑے ہو جائے. دنیا کا دستور ہے نا کہ کسی بادشاہ کے پاس، کسی شخصیت کے پاس جائے تو پہلے اس کی اجازت طلب کی جاتی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آئے ہائے، تصور ہی تصور میں آنکھیں بند ہوں اور حاضری کی اجازت مانگی جائے اور پھر تھوڑی دیر رک کر بسم اللہ شریف پڑھ کر سیدھا قدم مسجد نبوی شریف میں داخل کیا جائے. اور جیسے ہی داخل ہو جائے تو اعتکاف کی نیت کر لیجئے گا. انشاءاللہ دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو 50,000 بار اعتکاف کرنے کا ثواب مل جائے گا. اللہ اللہ، سبز گنبد شریف کے قریب جب پہنچیں گے کیا کیفیت ہوگی؟ دھڑکنوں دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا سامنے میرے جب گنبد خضرا ہوگا. جب گنبد خضرا کو دیکھیں، خوب اشک بہائیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، آقا کی بارگاہ میں خوب درود و سلام کے نذرانے پیش کریں. اور جب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں آقا کی بارگاہ میں مواجہ شریف پر حاضری ہو تو اب بہت ہی رقت، بہت ہی سوز کے ساتھ، یاد رہے یہ جگہ نقش و نگار دیکھنے کے لیے نہیں، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں، اب آقا کے سوا کسی کا خیال دل میں نہ ہو، بلکہ خوب آنکھیں بند کیے، ہو سکے تو اشک بہائیں آتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں آپ نے سلام پیش کرنا ہے. جتنے القاب یاد ہیں جو یاد کر سکیں پہلے یاد کر لیجئے گا. کتاب سے پڑھ کر سلام پڑھنے کی بجائے آقا کی بارگاہ میں جو زبانی آپ کو یاد ہے وہ پڑھتے رہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. آپ پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے، درود شریف پڑھتے پڑھتے اللہ نے چاہا رقت بن جائے گی، رب نے چاہا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے. پھر آقا سے عرض کرنا، اسألوک شفاعت یا رسول اللہ، آقا آپ سے آپ کی شفاعت کا سوالی ہوں، یا رسول اللہ اپنی شفاعت کی خیرات دے دیجئے. اسألوک شفاعت یا رسول اللہ، اسألوک شفاعت یا رسول اللہ، اس سوال کی تکرار آپ نے خوب کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ کرنی ہے. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہو سکے تو دل ہی دل میں یا بڑی آہستہ آواز میں کچھ نعتیہ اشعار بھی پڑھنا چاہیں جس سے آپ کا ذوق بڑھے. آقا سے عرض کریں، آقا بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلے، رخ کدھر کریں آقا جائیں کہاں، پکارے کسے، کس کا منہ تکے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے. یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا. جو اشعار آپ کو یاد ہوں جس انداز میں بھی آپ نبی پاک سے عرض کرنا چاہیں عرض کریں، اپنا سلام پیش کریں، اپنے پیر و مرشد کا سلام پیش کریں، جن جن لوگوں نے آپ کو سلام کے لیے کہا ان کا سلام پیش کریں. دیکھو ہمیں نہ بھول جائیے گا، ظاہر طیبہ ہمارا سلام بھی آقا کی بارگاہ میں پیش کیجئے گا. اور پھر اپنے دل کی بات اپنے نبی پاک سے عرض کریں، وہاں دل کی کیفیات دیکھی جاتی ہیں، وہاں دل کے حالات دیکھے جاتے ہیں. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت نے اپنی کتاب میں بڑا رقت انگیز واقعہ لکھا کہ ایک بوڑھی خاتون تھیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے سلام پیش کرنا شروع کیا، ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے. برابر میں ایک اور خاتون تھیں جن کے ہاتھ میں کتاب تھی، ان کی عربی بھی بڑی اچھی تھی، تلفظ بھی بڑے ٹھیک تھے، وہ القابات کے ساتھ سلام پیش کر رہی تھیں. وہ بوڑھی خاتون جو پڑھی لکھی بھی نہیں تھی وہ گھر آ گئی اور دل میں یہ خیال آیا کہ میرا سلام کہاں قبول ہوگا، ایسے ایسے جناب پڑھے لکھے لوگ اور بڑے القابات کے ساتھ سلام پیش کر رہے ہیں. جب وہ رات خاتون دل گرفتہ آنکھیں بند کرتی ہے سوتی ہے، خواب میں نبی پاک تشریف لاتے ہیں. آقا نے آ کر فرمایا، گھبراتی کیوں ہو، تمہارا سلام تو ہم نے سب سے پہلے قبول کر لیا ہے. آقا بڑے کریم ہیں، آپ اپنی بے شک مادری زبان میں نبی پاک سے عرض و معروض کریں، جو دل کے حالات ہیں اپنے آقا سے عرض کریں. ارے بہت کچھ سوچا ہے کہ آقا سے کیا عرض کرنا ہے، غلام آقا کے دربار میں گیا ہے، ان سے دل کا حال نہیں، انہیں دل کا حال نہیں سناؤں گا تو کن کو سناؤں گا. ان کو بتانا ہے کہ آقا بہت پریشان ہوں، گناہوں نے گھیر رکھا ہے، آقا میں نیک بننا چاہتا ہوں، میں نیک بن نہیں چاہتا، نہیں بن پاتا. یا رسول اللہ آپ نے عشق کی خیرات دے دیجئے، اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے، اب جو تھوڑی زندگی رہ گئی ہے یا رسول اللہ وہ آپ کی سنتوں کے مطابق گزر جائے. اپنی پریشانیاں اپنی التجائیں عرض کیجئے گا، ضرور نگاہ کرم ہوگی. اور یاد رہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دو مزید عظیم ہستیاں بھی، آقا کے دو بڑے غلام بھی میرے آقا کے ساتھ ہی آرام فرما ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روضہ انور میں موجود ہیں، ان کو بھی آپ نے سلام پیش کرنا ہے. اور اس کے بعد پیارے آقا کے روضہ انور سے جتنی دیر آپ کا ذوق اجازت دے آپ حاضری دیتے رہیے. اور یہ یاد رہے کہ جب جب مدینہ پاک میں جتنے دنوں تک رہیں روزانہ حاضری دیں، ذوق ساتھ دے تو ہر نماز کے بعد حاضری دیں، صبح و شام حاضری دیں، اور آقا سے اپنے دل کا حال عرض کرتے رہیں، سلام پیش کرتے رہیں. مدینہ منورہ میں جب تک رہیں با ادب رہیں، اپنے ذمے کچھ کام لے لیں کہ انشاءاللہ اے حاجیوں یہ نیت کر لیں کہ ایک قرآن پاک مکے میں ختم کرنا ہے اور ایک قرآن پاک مدینہ منورہ میں بھی ختم کرنا ہے. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ مسجد نبوی شریف میں زیادہ وقت گزاریں گے کہ آپ نے قرآن پڑھنا ہے. اسی طرح درود پاک روزانہ کم از کم 1200 بار، اس سے زیادہ بار پڑھیں، وہاں اور کیا کام ہے، مکہ پاک میں تو طواف وغیرہ کی مصروفیات بھی ہے نا، یہاں تو آپ نے خوب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں وقت گزارنا ہے. اور سبحان اللہ مسجد نبوی شریف میں کتنی زیارتیں، وہاں ریاض الجنہ بھی ہے. آقا فرماتے ہیں میرے روضے اور میرے منبر کے درمیان جو ٹکڑا ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ فراغ ہے، اللہ اکبر موقع ملے تو وہاں تلاوت قرآن کریں، وہاں جا کے نوافل پڑھیں، اور پھر اس کے بعد سبحان اللہ جس ہستی کا آج عرس بھی منا رہے ہیں ہم، سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر بھی ہو سکے تو روزانہ رات، مدینہ شریف کا تو ویسے ذرہ ذرہ زیارت ہے اور خوب زیارتیں وہ ضرور کیجئے گا، مگر ایک مشورہ عرض کروں گا کہ بعض حاجیوں کو 8 دن ملتے ہیں، بعض کو 9 دن ملتے ہیں، ایک اپنا معمول بنا لیں کہ کچھ ساتھی مل کر، کچھ اسلامی بھائی مل کر روزانہ صبح اگر آپ کی عادت ہو جائے تو فجر کے بعد آپ قبا شریف چلے جائیں تو انشاءاللہ اشراک چاشت وہاں ادا کریں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ صبح صبح آپ قبا کی حاضری بھی آپ کو مل جائے گی، اور مسجد قبا شریف وہ ہے جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اور یاد رہے کہ نبی پاک کی حدیث کے مضمون کے مطابق وہاں 2 رکعت جو ادا کرے اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو روزانہ گویا عمرے کا ثواب آپ کو مل جائے گا، اور روزانہ رات اپنا اگر یہ معمول بنا لیں کہ رات وقت مناسب پر اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں نہیں جائیں گی، اسلامی بھائی جو ہے سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء احد کے مزار پر روزانہ رات حاضری دیں، اللہ اللہ کیا مزارات ہیں، ایک تو احد شریف کا دیدار روزانہ ہو جائے گا، میرے آقا فرماتے ہیں حدیث کا مضمون ہے احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا، جنتی پہاڑ ہے، اور یہ پہاڑ چھوٹا موٹا نہیں، 9 میل اس کی ڈائمینشن ہے، 9 میل لمبا پہاڑ ہے، علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ پتھر نبی پاک سے محبت کرے تو جنت میں جائے، امتی محبت کرے تو کیوں نہ جنت میں جائے گا، تو وہاں جا کر جبل احد کو اپنے ایمان کا گواہ کریں، سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، اور شہداء احد کے فضائل میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ان کو سلام کرتا ہے یہ قیامت تک اسے سلامتی کی دعاؤں سے نوازتے ہیں، سبحان اللہ، تو یہ روزانہ کا اگر آپ کا معمول ہوا کہ روزانہ قبا شریف بھی حاضری ہو، سید الشہداء سیدنا حمزہ اور شہداء احد کے دربار میں حاضری ہو، اور زیادہ سے زیادہ وقت نبی پاک کے قدموں میں گزرے، تلاوت قرآن میں گزرے، درود و سلام میں گزرے، ادب کے ساتھ گزرے روزانہ، بلکہ ہر گھڑی اپنے آپ کو آپ نے یاد دلانا ہے کہ میں ہوں کہاں، شاعر لکھتا ہے نا جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، گھوم پھر جیسے جی چل دیکھ آیا ہے کہاں، دیکھ آیا ہے کہاں، آستا چل ظاہر کوئے جنا، ہماری امیر اہل سنت کی بڑی پیاری کتاب رفیق الحرمین حاجیوں زائروں آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، اس میں کس طرح سلام پیش کرنا ہے، کیسی کیسی دعائیں کرنی ہیں، کون کون سے مقامات زیارت کے ہیں، اور کہاں جا کر آپ نے خاص دعا کی قبولیت کے مقام ہیں، وہ آپ نے ضرور اس کتاب سے پڑھنا ہے، اور وہاں بھی بار بار پڑھنا ہے، 2 کتابیں آپ کے ساتھ ہوں، ایک تو رفیق الحرمین اور دوسری عاشقان رسول کی 130 حکایات، اللہ اللہ ایسے ایسے باذوق واقعات ہیں کہ کیسے کیسے عاشق مدینے گئے، مدینے گئے تو کس انداز سے گئے، وہاں جا کے کیا کیا پایا، کیسی برکتیں لوٹ کر آئے، آپ پڑھیں گے اور خاص طور پہ مدینہ منورہ میں پڑھیں گے آپ کا ذوق بڑھتا رہے گا، بلکہ ایک اور مشورہ دوں گا، آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اپنے ساتھ کچھ کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے لے جائیں، ایک مشورہ ہے آپ کو جو ماشاءاللہ مطالعے کا شوق رکھتے ہیں نا، مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر اور ممکن ہو تو نبی پاک کے روزے کے قریب بیٹھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، اللہ یہ میں آپ کو یوں سمجھیے کہ وہ نسخہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نبی پاک کی سیرت وہاں پڑھیں، آپ کو فیل ہوگا کہ میں جن کے بارے میں پڑھ رہا ہوں یہی تو ہیں، آقا کا بچپن کیسا تھا، نبی پاک کی جوانی کیسی، پھر پیارے آقا کی اگر مدنی زندگی کو پڑھ لے، چلے سیرت کا وہی باب پڑھ لے کہ مدینے میں میرے آقا نے جو 10 سال گزارے وہ کیسے گزارے، اللہ غنی. پھر جو ماشاءاللہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں اور قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمے سے شغف رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک مشورہ ہے کہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک روضہ انور کے قریب بیٹھ کر سورہ حجرات کی تلاوت کریں اور اس کی تفسیر پڑھیں وہاں پر، اللہ غنی. ذرا غور کریں، دنیا کے بادشاہ، دنیا کے منسٹرز، دنیا کے بڑے بڑے لوگ اپنے پاس آنے کے رولز خود بناتے ہیں کہ میرے پاس آنا ہے تو میرے سیکرٹری سے ٹائم لینا پڑے گا، اتنے بجے آنا، اتنے بجے نہیں آنا، سب چیزیں لوگ خود بیان کرتے ہیں. قرآن میں رب عز و جل نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت کے آداب بیان کیے ہیں، رب نے بیان کیے کہ محبوب کی دربار میں کیسے جانا ہے، آوازوں کو پست رکھنا ہے، حجرے کے باہر سے پکارنا نہیں ہے. اللہ غنی کیا انداز ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ محبتوں کا سفر ہے. اس میں ایک اور بات بڑی ضروری ہے کہ اس سفر میں آپ کے ساتھ کون ہے. اگر ایسا ساتھی ساتھ ہے نا کہ جو عاشق رسول ہے، جس کے اندر سے عشق رسول کی خوشبو آتی ہے، جو نبی پاک کی یاد میں روتا ہے، اسے دیکھ کر آپ کو بھی رونا آ جائے گا. اگر آپ نے گیدرنگ ہی ایسی ساتھ رکھی ہے جو وہاں بھی ہنسی مذاق، شاپنگ، گھومنا پھرنا، تو پھر مدینے کے دن بڑی جلدی گزرتے ہیں، یاد رکھنا. یہ بالکل پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیسے دن گزر گئے، اور پھر حسرتیں رہ جائیں گی کہ میں کاش یہ بھی کر لیتا، وہ بھی کر لیتا، اتنے درود پڑھ لیتا، اتنی حاضریاں دے دیتا. نہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہم شاپنگ کرنے نہیں جا رہے، ہم گھومنے پھرنے نہیں جا رہے، ہم کھانے پینے نہیں جا رہے، کیا پتا پھر حاضری ملے نہ ملے. اسی سفر کے اندر انشاءاللہ خوب برکتیں لوٹنی ہیں. پچھلے دنوں ایک مدنی قافلہ مدینہ منورہ کے سفر پر گیا. مدینہ منورہ میں جب ان کی پہلی حاضری ہوئی، انشاءاللہ وہ منظر ریکارڈ ہو گیا اللہ کی رحمت سے، تو اس کو دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے، اور اللہ کرے کہ اسی طرح بلکہ اس سے بھی اچھے انداز میں نبی پاک کی بارگاہ میں باذوق انداز میں ہمیں حاضری نصیب ہو جائے.